Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przerwano poszukiwania kierowcy, którego samochód znaleziono w rzece Krzna w Lubelskiem. W zachodniopomorskim zlikwidowano pierwszą od kilku lat fermę z powodu wirusa ptasiej grypy. Światełkiem do nieba zakończył się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie udało się odnaleźć kierowcy, którego samochód znaleziono w rzece Krzna niedaleko Białej Podlaskiej w Lubelskiem. Jutro poszukiwania mają być wznowione. Pusty samochód wyciągnięto wczoraj po południu. Jego wystający z wody dach zobaczył spacerowicz. Jak ustaliła policja, właściciel samochodu, 45-letni mieszkaniec gminy Terespol, nie wrócił do domu. Policja podała, że po zmroku poszukiwania zostały zawieszone. Nie wiadomo, co się stało z mężczyzną. Mundurowi mówią, że nie wykluczają żadnej możliwości. Zderzenie 5 samochodów osobowych na ekspresowej drodze S17 na Mazowszu. Do wypadku doszło na odcinku Garwolin-Kołbiel. Jedna osoba została ranna. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy, natomiast na jezdni w kierunku Lublina nieprzejezdny jest lewy pas. Tak może być jeszcze przez godzinę. Ferma drobiu zlikwidowana w Rościnie w Zachodniopomorskiem. To pierwszy od kilku lat przypadek wirusa H5N8 w regionie. Na fermie było 22 tysiące indyków. O szczegółach Aleksandra Kupczyk. Zlikwidowane zostały 4 kurniki. W poniedziałek będą likwidowane ostatnie 2, powiedział Polskiemu Radiu Koszalin dr Maciej Prost, wojewódzki lekarz weterynarii. Dodał, że działania zostały szybko podjęte, ponieważ choroba jest bardzo dla ptaków zaraźliwa i było ryzyko, że wirus fermy rozprzestrzeni się. Ferma jest zabezpieczona bioasekuracyjnie. Jest wyznaczony 3-kilometrowy obszar zapowietrzony i 10-kilometrowa strefa zagrożona. W ramach zwalczania ogniska grypy zostanie skontrolowana każda hodowla drobiu w promieniu 10 kilometrów. Na poniedziałek wojewoda Zachodniopomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Właściciel fermy w Rościnie po oszacowaniu strat otrzyma odszkodowanie. Ostatni przypadek ptasiej grypy w województwie zachodniopomorskim był 4 lata temu u dzikiego ptactwa. Mimo, że wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi, drób trzeba jeść po obróbce termicznej w minimum 70 stopniach Celsjusza. Trzeba też zachować higienę w czasie obróbki surowego mięsa. Mrożenie drobiu wirusa nie zabija. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. W wielu miastach Polski przed godziną rozbłysło światełko do nieba. To niepisana tradycja symbolicznie zwieńczyła 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednak nadal w wielu miejscach na scenach trwają koncerty. W tym roku finał zorganizowano pod hasłem Wiatr w żagle, a pieniądze zbierane m.in. przez 120 tysięcy wolontariuszy zostaną przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego w dziecięcej medycynie zabiegowej. Do teraz w kwestach, licytacjach czy wysłanych SMS-ach orkiestra uzbierała blisko 55 milionów złotych. W ubiegłym roku zebrano blisko 176 milionów złotych. Wstępne wyniki zostaną podane po północy. Instytut Badań Edukacyjnych zaczyna projekt Smartfon w szkole. Ustalmy reguły gry. Chodzi o znalezienie sposobu na wykorzystanie telefonów komórkowych w podstawówkach. Chodzi też o to, żeby mądrze docenić możliwości, jakie daje telefon, wyjaśnia Agnieszka Koterwas z Instytutu Badań Edukacyjnych. Z jednej strony dostrzegamy zagrożenia wynikające ze smartfonów, jest to dla nas bardzo ważne, ale z drugiej strony szanse i potencjał poznawczy, rozwojowy wynikający z użytkowania smartfonów. Jest to mały komputer w kieszeni ucznia i dlaczego szkoły miałyby zabraniać korzystania z tego urządzenia? W tym miesiącu wystartuje faza badawcza projektu. Biorą w niej udział 3 szkoły. Podczas kilkunastu warsztatów propozycje rozwiązań będą wypracowywać nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Efekty poznamy w maju lub czerwcu, mówi organizatorka. Może to być na poziomie polityki szkoły, może to być na poziomie technologicznym, to znaczy może to być propozycja stworzenia aplikacji. Dlatego też partnerami naszymi są firmy technologiczne, które wesprą nas ekspercko w tym kontekście. Może to być tak zwana nakładka na telefon, czy tryb szkolny analogicznie do trybu samolotowego. Kiedy uczeń wchodzi na teren szkoły, to jego telefon jest wyposażony, doposażony w nowe funkcje, a inne być może są jakoś minimalizowane. Wypracowane rozwiązania mają być być od września pilotażowo wdrażany w placówkach, które biorą udział w badaniu. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Trzech Polaków w pierwszej czwórce w Predatco, ale tylko jeden na podium. W skokach takie rzeczy są jak najbardziej możliwe. Trzecie miejsce podczas dzisiejszego konkursu zajął Dawid Kubacki, natomiast ex aequo czwarte Kamil Stoch i Piotr Żyła. I szczególnie tego pierwszego chwali były skoczek narciarski Bartłomiej Kusek. Kamil skacze bardzo dobrze, teraz widać już, że ma przynajmniej równe te próby, już teraz 2/4 miejsca to są naprawdę znakomite wyniki. Aczkolwiek sam mówił Kamil przed zawodami, że on nie lubi tej skoczni maj, że on dużo bardziej lubi skocznie większe, skocznie duże, ale jak zajmuje 2x4 miejsce na skoczni średniej, to znaczy, że ta dyspozycja poszła do góry i zresztą było to widać na wynikach, było to widać w jego skokach, w locie, przy telemarku. Także fajnie to zaczyna się układać i myślę, że Kamil będzie się teraz tylko rozkręcał. Konkurs w Predatco wygrał Niemiec Karl Geiger, który wyprzedził drugiego Austriaka Stefana Krafta. Codziennie wyprzedzają się też na Dakarze, ale dziś niestety nieścigania, a tragedia była punktem zwrotnym siódmego etapu. Na 276 kilometrze zginął zaledwie 40-letni motocyklista Paulo Gonsalves. Znał go dobrze Kuba Przygoński. Straszna tragedia, ja się z Paulo dobrze znałem, bo to był też ostatni zawodnik, z którym ja się ścigałem na motocyklach, bo on był ostatnim tym Mohikaninem, który jeszcze się ścigał na motocyklu, bo w tej grupie byłem ja, Marco Masryl Depre, Lopez, Rodriguez Faria i właśnie Paulo Gonsalves. Reszta zawodników się przesiadła albo do samochodów, albo skończyła karierę, a Paulo jeszcze dalej na motocyklu cisnął, no i dramat. Kolejny etap jutro. Dziś z kolei polscy szczypiorniści zagrali swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy i niestety drugi po porażce ze Słowenią przegrali, tym razem 24-31 ze Szwajcarią. Przyczyny tej akurat porażki tłumaczy była reprezentantka Polski Iwona Niedźwiedź. Dla mnie ten mecz był bardzo podobny do tego ze Słowenią, czyli gramy bardzo solidną, fajną pierwszą połowę, trzymamy kontakt z przeciwnikiem, po czym wychodzimy na drugą i od początku nam się niewiele rzeczy klei i rywal nam w 50 minucie odjeżdża, w 52 stawia kropkę na T i wiemy już, że tego meczu nie wygramy, czyli zagraliśmy po raz drugi na tym turnieju bardzo słabą drugą połowę. Mam wrażenie, że też mentalnie gdzieś trochę upadamy i nie potrafimy walczyć, do końca nie potrafimy tego losu meczu zmienić na tyle, żeby poczuć, że my możemy wygrać. Na zakończenie rywalizacji w Mistrzostwach Europy Polacy zmierzą się ze Szwedami i początek meczu we wtorek o 20:30. Co w piłce? W Anglii pogrom, mający już zaledwie iluzoryczne szanse na tytuł Manchester City, rozgromił 6-1 Aston Villa. Z kolei Watford 3-0 ograł Bournemouth. We Włoszech Karol Linetti zdobył bramkę i zaliczył asystę w wygranym 5-1 meczu Sampdori z Brescią. Od mniej więcej 20 minut trwa mecz Rome z Juventusem i już 2-0 prowadzi Stara Dama po golach Demirala i Ronaldo. I na koniec Superpuchar Hiszpanii, derby Madrytu w Dżudzie w Arabii Saudyjskiej. Mecz trwa od 19 i jeszcze się nie skończył. Przez 90 minut mieliśmy bezbramkowe remis, zatem teraz oglądamy sobie dogrywkę i wciąż bez goli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na północy zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze małe. W północnej połowie kraju oraz na wschodzie słabe opady deszczu. Na północy przejściowo również deszczu ze śniegiem, a w Bieszczadach słabe opady śniegu. W nocy temperatura spadnie, będzie od zera na południu do 5 stopni na północnym zachodzie. Jutro dużo chmur, na północy słabe opady, na termometrach od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy telewizor, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na LOT.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam. magazyn bardzo kulturalny. Światełko do nieba 2019, jutro minie rok. Dobrzy ludzie spróbowali po raz kolejny ponad godzinę temu w Gdańsku, także w Gdańsku, bo światełko było po raz 28, jak przypominaliśmy w serwisie, wysyłane pod tym szczególnym adresem z różnych miejsc Polski. Dobry wieczór. Drugie w tym roku wydanie magazynu i pierwsze z Sopotu. Jesteśmy w Państwowej Galerii Sztuki, gdzie podejmuje nas dyrektor Zbigniew Buski. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu pięknie. Gratulujemy udanych wystaw i życzymy, by galeria nadal była jedną z wizytówek miasta. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że spełnimy te oczekiwania. Do współsprawców sukcesu galerii należą pomysłowi i pracowici kuratorzy wystaw. Oto jeden z nich, krytyk i historyk sztuki Bogusław Deptuła. Dobry wieczór, witam. Zanim obejrzymy najnowszą, otwartą przed świętami jubileuszową wystawę prac Andrzeja Dudzińskiego, poproszę, by panowie pochwalili się największymi sukcesami, jak to się mówi, frekwencyjnymi roku ubiegłego, ale słowo. Największym sukcesem była wystawa Jana Matejki z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z kolekcji prywatnej z Bydgoszczy. Zasługa niewątpliwa Bogusia Deptuły, współkuratora wystawy razem z Igorem Chomynem, ale obrazy z Warszawy i z Bydgoszczy znalazły się w Sopocie głównie dzięki inwencji znajomościom pana kuratora Deptuły. To było około 20 tysięcy ludzi w okresie wakacyjnym. Przed wystawą Jana Matejki była znakomita wystawa z kolekcji galerii Starmach z Krakowa. Między innymi dzieła Kantora, Opałki, Abakanowicz, Warhola, która jak na okres taki przedwakacyjny przyniosła również niezłą frekwencję, podobną do wcześniejszej o rok wystawy jubileuszowej świętej pamięci Edwarda Dwórnika, czyli około 6 tysięcy ludzi. No i wystawa, która kończyła rok, ale jeszcze trwa do 26 stycznia, wystawa kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich z Wrocławia, Wielość porządków. Znakomity przykład kolekcjonowania przez osoby nieoczywiste, można powiedzieć, czyli takie, które no, niekoniecznie można by posądzać o to, że powinni zajmować się sztuką, ale jednak ważne jest, że takie osoby potrafią zaangażować swoje prywatne środki w sztukę polską, głównie XX wieku. Oczywiście taką wystawę trzeba umieć powiesić, jak to się nazywa w języku kuratorów, i wieszał oraz kuratorem był... No znowu miałem to szczęście, że Bogusław Deptuła. Robiłem tę wystawę we współpracy z Jackiem Łozowskim, który oczywiście... Znaczy, no to jest tak, że nie będę ukrywał, że... Łozowski ma zaufanie do tego, co robię, i raczej oddał mi pole, ale wszystkie decyzje konsultowałem z nim i to też ma swoje znaczenie, bo nie chciałem jakby robić niczego przeciwko jakby intencjom kolekcjonera, co też jest ważne. W związku z tym na przykład jakąś tam pewną ważną część zajmują artyści z Wrocławia. Mhm. Bo to są artyści, których Łozowski kolekcjonuje i będzie kolekcjonował. On to powiedział, że to jest rzecz, która go interesuje, i to jest sztuka, która jest dla niego ważna. Mówił też, że czegoś mu tam brakuje, czegoś jeszcze poszukuje, więc to jest wszystko ważne. Wydaje mi się, że wystawa bardzo poważna. Znaczy w sensie ten zbiór to jest naprawdę jedna z najlepszych prywatnych kolekcji w Polsce. Czyli mają panowie prawo być dumnymi współsprawcami sukcesu, jak już powiedziałam. Dodajmy, że dzisiaj zwiedzający mieli niezwykłą okazję zobaczyć wszystkie trzy wystawy, które są pokazywane w salach. No i to zobaczyć z przewodnikiem w tej roli Bogusław Deptuła, ale też w obecności publiczności zwiedzających zamknięta była wystawa tematyczna. Tak, nazywam się Czerwień. Wystawa tematyczna przygotowana przez Bogusława Deptułę. Znakomite zbiory nie tylko prywatnych kolekcji, ale głównie prywatnych kolekcji i artystów, ale również muzealne. Wystawa, która cieszyła się też niezwykłym powodzeniem, no bo znakomite dzieła, które zgromadził Bogusław Deptuła, naprawdę zyskiwały znakomite recenzje. Ludzie przyjeżdżali specjalnie na tę wystawę z różnych części Polski, no bo raczej nie będzie okazji, żeby tej klasy wystawę zobaczyć już gdziekolwiek w innym miejscu. Święto Bogusia dzisiaj, bo dodajmy, że on także jest kuratorem ekspozycji, która zamykała rok jubileuszu pracy artystycznej Andrzeja Dudzińskiego. Z nim samym, mam nadzieję, że Państwo słuchali, spotkaliśmy się w magazynie tuż przed wernisażem i przed świętami. Przypomnijmy tylko, że Andrzej Dudziński to człowiek urodzony w Sopocie, honorowy obywatel tego miasta od 19 lat, czyli od 2001 roku, i że finał roku jubileuszowego odbywał się właśnie tutaj, w galerii, bo... To jest w mojej karierze artystycznej wyjątkowe miejsce, bo ja myślę, że wszystkie ważne cykle, które wyznaczały jakąś moją drogę artystyczną, tam były pokazywane po raz pierwszy. No i teraz spacerkiem przez historię. 50 prac, ogromne zawężenie. Magazyn bardzo kulturalny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Trójka też jest dla Andrzeja Dudzińskiego wyjątkowym miejscem. Bywał, ale to było bardzo dawno temu, gościem Macieja Zębatego oraz Jonasza Kofty, a także później wielokrotnie przez ćwierć wieku w magazynie, gdyż my tak długo właśnie ćwierć wieku z Andrzejem Dudzińskim znamy się, a przywołałam oczywiście króciutką wypowiedź z owej rozmowy przedświątecznej z artystą. No teraz już wiemy, jak wystawa 50x50 wygląda. No i bardzo proszę, spacerkiem przez historię, raczej truchtem, mają panowie nie lada zadanie. Gospodarz, przypomnę, dyrektor, czy współgospodarz naszego spotkania, dyrektor Zbigniew Buski i kurator w roli przewodnika Bogusław Deptuła, święto Bogusia. Ale Boguś myśli teraz, a my nawiążemy do tego, co powiedział nam Andrzej Dudziński o roli Sopockiej Galerii, panie dyrektorze. To, no, w jego życiu ucieszyłem się z tej wypowiedzi Andrzeja Dudzińskiego, bo rzeczywiście te najważniejsze wystawy, które no, w jakiś, myślę, no, dzisiaj można powiedzieć, oczywisty sposób wyznaczały jego ścieżkę artystyczną, odbywały się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Szczególnie pamiętam dobrze tę wystawę z 2001 roku, kiedy uzyskiwał honorowego obywatela Sopotu, czyli tytuł wystawy to koperty. Paweł Chile, który nawiązywał w kolejnym katalogu do owych kopert, mówił, że to taka nieoczywista, ale zarazem piękna droga Dudzińskiego, bo to i symboliczne, i konkretne nazwanie tej wystawy, koperty właśnie. Ale Dudziński potrafił z owych kopert zrobić niesamowite dzieła sztuki i to jest bardzo, bardzo ważne. Tak jak kiedyś wspomniany już, ale jeszcze raz wspomnę, Paweł Chile, mówiący o postaci Władimira w Czułym Barbarzyńcu Bogumiła Hrabala, że można z literatury, ze sztuk wizualnych zrobić czasami z nieoczywistej rzeczy, banalnej można powiedzieć, sztukę znakomitą, najwyższych lotów. I wydaje mi się, że Dudziński w owych kopertach właśnie tego dokonał. Ale on przy tym nie jest patetyczny, w ogóle nigdy nie jest patetyczny i powiedział... Ale jest nieobliczalny. Tak? To jest sztuka pocztowa, to ładnie określił. W filmie, który możemy oglądać na wystawie, wspomina na przykład ślad buta. On dostał w kopercie, w takiej wielkiej kopercie, to się nazywało chyba Manila coś tam, dostał nie wiem, jakąś korespondencję, no i tam ktoś odbił but. No po prostu ktoś stanął na tej kopercie i on powiedział, że taki ślad buta to jest taki dowód na to, że ktoś do mnie coś mówi. Nawet takim właśnie szczegółem czy drobiazgiem. Dobrze, to były koperty w 2001 roku. I 11 lat później, w 2012, Dzika geometria asamblaże. Piękna wystawa, chociaż w przestrzeni, która przypadła Andrzejowi Dudzińskiemu, a pewnie nie pokochał tej przestrzeni, bo ona jest niezwykle trudna. Właśnie w przestrzeni, którą pani redaktor określa na poziomie trzecim. My mówimy no poziom drugi plus antresola. Tam, gdzie dzisiaj zakończyła się wystawa przygotowana przez Bogusława Deptułę, nazywam się Czerwień. To rzeczywiście była przestrzeń trudna, ale Andrzej Dudziński znakomicie z nią sobie poradził. Tak jest. Niezależnie od tego, jak określamy numer tej sali, to jest to sala multimedialna, są tam rozmaite ekrany i w ogóle można tam cudów dokonywać. Może jeszcze dzisiaj o tym wspomnimy, a tymczasem wchodzimy już na tę wystawę 50 na 50, czyli 50 for 50. Jaką, Bogusławie, obrałeś metodę selekcji, dysponując tak ogromnym materiałem, 50 lat twórczości, i to tak różnorodnej, na wszystkich możliwych poziomach. Właśnie, to są prace niepoliczalne, jak już właściwie dzisiaj stwierdziliśmy. No i pytanie B. Jaki obrałeś sposób aranżacji tej przestrzeni na poziomie pierwszym lub zerowym, jak państwo wolą? Bogusław Deptuła. No, ta przestrzeń jest taka najbardziej chyba neutralna ze wszystkich. Ona jest w jakimś sensie najbardziej ogarnialna, można powiedzieć. Ma swój taki początek w przestrzeni korytarza, gdzie Andrzej Dudziński pokazuje swoje okładki, których jest mnóstwo. Tak, ja liczyłam. To jest jakiś wybór oczywiście, ale to są znowu tak ważne książki jakby, które... 47. No tak, ale to mówię, to jest wybór, tak? To jest jakaś selekcja znowu. A tu książki Szymborskiej, Miłosza, Herberta. Żony Andrzeja, czyli Magdy Dygat, jego własne. Pilcha, profesora Kota. No, mnóstwo Kota, tak. Szekspira. No tak. więc jestem okładkotwórcą po prostu pierwszoligowym. Oczywiście plakaty mogłyby stanowić następną wystawę, której tutaj już nie robimy, nie pokazujemy tego, bo to naprawdę spokojnie następna wystawa byłaby gotowa. Te okładki są tylko takim jakby wprowadzeniem, takim fleszem, że jeszcze i to na przykład, prawda? A tego jest przystawka. Przystawka, tak i tak, tak. Małe entrée. Entrée w dosłownym sensie, bo przed wejściem na wystawę. Wystawa, którą znowu robiliśmy wspólnie, to też nie ma co udawać. To znaczy Andrzej mi otwierał swoje teczki, walizki, szafy, przestrzenie i mówił, no to tutaj jest to, a tutaj jest to, tutaj jest to. Zajęło nam to rzeczywiście ładnych parę dni, żeby to wszystko przejrzeć i jakoś wybrać. On, to było bardzo zabawne, bo on się na mnie patrzył. On mi coś pokazywał i się tak patrzył. Tym swoim oczkiem takim właśnie filuternym. Takim filuternym oczkiem patrzył się, co ja na to. I myślę, że parokrotnie się trochę zdziwił w obie strony, że coś tak, a że coś nie. Pewnie bardzo wiele rzeczy, które on uważał, że powinny być na tej wystawie, czy że muszą być na tej wystawie, czy że na pewno się na tej wystawie znajdą, ja tak jednak delikatnie, prawda, na bok. A może nie, a może weźmy to. Raczej to było w ten sposób, że nie to, że negatywnie, tylko raczej pozytywnie. A może to weźmy to. I tutaj z kolei Andrzej robił takie duże oczy i mówił, to. A, no to bardzo ciekawe. No i myślę, że to była taka wyprawa dla obu z nas nieco zaskakująca. Mnie zależało na tym, żeby ten Dudziński pokazał się jako taki w jakimś sensie artysta niezależny. Wiem, że to brzmi jakoś może tak trywialnie, ale niezależny od Dudzińskiego, niezależny od zamówień, niezależny od oczekiwań publiczności, niezależny pod bardzo wieloma aspektami. Dlatego, że on jest niezależny. I to, co powiedział dyrektor, nieobliczalny. Jest nieobliczalny. Po prostu tak, ze wszystkich kierunków. Jeżeli można, na wernisażu wspominając właśnie te wybory dokonywane przez kuratora i właśnie Andrzeja, to opowiadał, że modlił się, żeby Bogusław de Ptuła akurat wybrał to dzieło na tę wystawę. O, to czy inne dzieło? Tak. Czyli konkretnego nie wskażemy. Nie wskazuję. Natomiast mówił, Boże, pokazałem, dosłownie to są spostrzeżenia Andrzeja z wernisażu. Ludzie też byli bardzo zadowoleni, słuchając wynurzeń artysty, a słuchając tego, jak właśnie obaj wybierali dzieła i jak Dudziński prawie zanosił modły, żeby de Ptuła wybrał akurat to. Mówiąc po świecku, po prostu zaklinał. Zaklinał rzeczywistość. Tak. No i chyba na koniec jest dość zadowolony, bo wiele tych zaklęć się udało. To znaczy ja wiele z tych jego dzieł, które on chciał, żeby na tej wystawie były, wziąłem, wybrałem. Mimo, że on nie mówił, weź to. Tego nie było. Naprawdę, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Wielu artystów ma kłopot z takim oddaniem pola kuratorowi. Bo to jest ich życie, to jest ich twórczość. Ja to rozumiem. Oni fragment siebie, prawda? Czyli zaufanie, to jest ta podstawa. No tak, ale oni jednak oddają jakiś fragment siebie w to dzieło. No ale w końcu... Prawda? I nagle ktoś mówi, a to jest nic nie warte. I ci artyści przeżywają wielkie, prawda, potrafią przeżywać wielkie rozczarowania, wielkie, w jakimś sensie pewne takie tragedie, ale tutaj wydaje mi się, że tej sytuacji nie było. To znaczy wydaje mi się, że przy jakimś tam procencie rzeczy, które musiały odpaść, no bo to nie jasne, ma takiej możliwości. Jasne. Wybieramy 50 rzeczy z 50 lat. No to na litość Pana I Boga. To nie jest tak, że jedna praca na rok, prawda? Nie. No bo to tu byliśmy, zbyt proste. Tu byliśmy No właśnie, a to teraz było swobodni. Pytanie B o sposób, jak to powiesiłeś, jak zaaranżowałeś tę przestrzeń, ładną, białą przestrzeń na tym poziomie pierwszym czy zerowym, jak kto woli. Bo ja pomyślałam, że tak, skoro to jest retrospektywa swoista, po tej ogromnej selekcji. Nie chcieliśmy tego słowa. Okej, okay, ale no, ja tak pomyślałam, przepraszam, zanim powiedziałeś, że nie chcieliście. Słusznie, ale... No to musi być też zachowana jakaś chronologia. No więc ucieszyłam się, bo na początku rzeczywiście skręcam w prawo tradycyjnie i widzę lata 70. Jest tam taka ładna wizualizacja, czyli no, przykład tej współpracy z kultowym londyńskim Oz, no to będzie po Bożemu. No niestety, nie było, gdyż już bardzo szybko dowiedziałam się, że obok tych prac bardzo wczesnych wiszą o wiele późniejsze, już pojawia się ten czas amerykański i tak dalej, i tak dalej. Proszę. No, chodzi o to, żeby dobrze wystawa wyglądała. No, nie chronologia może, nie może chronologia rządzić kuratorem, tak? Znaczy, mogłaby, ale nie może, no bo ja muszę zrobić wystawę, która będzie przyciągająca, intrygująca, która obroni się sama, bez mojego komentarza. Jeśli ja jestem na sali i coś opowiadam, no to wtedy jest o wiele łatwiej, tak? Bo ja uzasadnię to, ja to obronię, tak? Ale jeśli widz przychodzi i ogląda tę wystawę sam, to ja się staram, żeby ta wystawa była po prostu samodzielna. I nie może być tak, że nagle chronologia, bo jeśli chronologia byłaby nudna albo, nie wiem, zakłócająca jakąś opowieść, to wtedy precz z chronologią. Więc... No jest to zaskoczenie też, prawda? Bo jest kompletnie nowa stylistyka pojawia się. Zupełnie coś nowego w stosunku do tego, co było. Obok rzeczy bardzo wczesnych i to też nie ma co udawać, że może nie absolutnie doskonałych, bo to nie każdy artysta, prawda, od nowości jest geniuszem, tylko jakby dobija się do swojego stylu, do swojego początku, języka. Tak? I ten początek nie zawsze musi być intrygujący. Akurat tutaj o tyle jest zabawne, że pierwszy rysunek, który ma datę 69 rok i był tym jakby pierwszym dziełem, żeby rzeczywiście zilustrować to 50-lecie, to jest zabawne, jest takim rysunkiem już ptasim. To jest zabawne, że nie było jeszcze ptaka Dudiego w głowie Andrzeja Dudzińskiego, ale takie wątki ptasie w tym pierwszym rysunku, który tutaj pokazujemy, już były obecne. To też jest takie niezwykłe. Miłość ptaków. Tak, miłość ptaków. Podpowiedział pan dyrektor. I Dudziński w sumie sam się zdziwił, mówi, a no tak, no bo to, no właśnie, no bo to już było tam. Aha, no i już, i w 30 lat później... Rysunek, przepraszam bardzo, obraz, bo trudno to nazwać rysunkiem, z 99 roku, słynny dobry duch, a ponieważ dobro jest takim słowem cichym, kluczowym naszego dzisiejszego spotkania, no to eksponuję ten tytuł. Mam nadzieję, że Państwo zwrócą uwagę, jak ten dobry duch wygląda. No jest zwierzęcy zdecydowanie. Oczywiście, to, nie ptasi. To bardzo piękny obraz. No i już znowu zaraz obok, 2019, czyli kolejne dziesięciolecia mijają i są na przykład takie prace jak Niezapowiedziany gość. Jedna z najnowszych prac Andrzeja Dudzińskiego. No i to jest właśnie tak skomponowane. Ja zadałam ci pytanie, jak widać, nie wiedziałam, jaka będzie odpowiedź. No jest też dialog z historią sztuki, na przykładzie Malewicza. No i przede wszystkim, co jest bardzo istotne, proszę panów, są przykłady na ten satyryczny rodowód Andrzeja Dudzińskiego. Jego pan, czyli takie totalne poczucie humoru, co no nie często zdarza się artystom. I tutaj no, jest na przykład taki obraz, tylko słowo jest bardzo trudne, uwaga, spróbuję, paleolityczni podrywacze. Paleolityczni podrywacze, oczywiście. No właśnie, 2018. To jest strasznie śmieszne. Tak, dlatego że znowu to jest jakaś kolejna nowa fascynacja Dudzińskiego, to znaczy znalazł taką książkę z kopiami naskalnych malowideł bardzo wczesnych, które nagle mu się wydały po prostu bardzo bliskie. To jest tyle. On to polubił, dlatego że to jest podobne do niego. Że to on, taka ta niedomknięta forma, taka szkicowość, to takie ta lewa ręka, no w końcu Pokrak jest robiony lewą ręką, stąd jest Pokrak. To jeden z bohaterów, przypominam. Jeden z bohaterów Dudzińskiego, prawda? Tak. Jeden z najsławniejszych bohaterów Dudzińskiego. Pajęczak brzydki. Pajęczak, nie wiadomo co to jest Pokrak. On jest osobnym gatunkiem, on został stworzony i wykreowany i ma osobną, prawda, osobne miejsce w jak to się mówi, w porządku Linneusza. On ma nowe miejsce, to jest nowa osobowość zwierzęca. No taki ma swoje ID, bardzo tak. Wyraźne ID ma, tak. Teraz właśnie chciałabym do obu panów, bo taką mam uwagę dotyczącą podpisów. Otóż nie każdy artysta lubi podpisywać. Są tacy, którzy w ogóle nie podpisują i wtedy mamy wielki problem, bo nie wiemy, jak o tym rozmawiać, no bo jak opowiedzieć Państwu, że pokazujemy pracę, która nie ma podpisu, jest tylko z roku któregoś. Albo NN. No na przykład. Albo numer. Natomiast Andrzej Dudziński dopieszcza te podpisy i oczywiście jest pełen najfantastyczniejszych pomysłów, czyli tu znowu wielkie poczucie humoru przy komponowaniu tych podpisów. One są bardzo literackie i one też dowodzą, jak wielki talent literacki ma nasz bohater, panie dyrektorze. No, Bogusław Deptuła w tekście do katalogu innego artysty nazwał to, o czym pani redaktor mówi, tytułomania, i to jest niezwykle istotne, u Dudzińskiego bardzo istotne, ale ja akurat wspomniałem o Cześniku, bo pięknie napisałeś kiedyś, że Henryk Cześnik, sopocki artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zresztą przyjaciel Dudzińskiego, też bardzo lubi tytułować swoje obrazy, tyle że u Cześnika często te tytuły są zamazywane, niedostrzegalne, nie do odczytania. Natomiast, i są bardzo poważne, tak bym tak, natomiast u Andrzeja Dudzińskiego wychodzi rzeczywiście to, że on potrafi z pewną ironią, satyrą, rzeczywiście z pewnym pięknem podchodzeniem do życia tytułować swoje dzieła. Pamiętamy o tej przeszłości satyrycznej, bardzo bogatej tak Andrzeja Dudzińskiego i o tym, że był, tworząc Ptaka Dudiego, którego tutaj w zasadzie śladów nie ma na tej wystawie, on stworzył komiks przecież. Tam były te ewidentne dymki, bohaterowie tego komiksu na czele z tym o tym Ptakiem Dudim i z myszką, która prawdopodobnie jest taką wizualizacją oczywiście karykaturalną Magdy Dygat-Dudzińskiej, tak, żony jego. Więc, że to jest ten pierwszy komiks, no to, nie, przepraszam, komiks Andrzeja Dudzińskiego, czyli Ptak Dudi, no to jest już pierwszy taki wielki popis jego umiejętności też literackich. Tak, to prawda. To rzeczywiście, chociaż ja chciałem też, przepraszam, że prowokacyjnie nieco, ale wielki przyjaciel Dudzińskiego, Roland Topor, którego robiliśmy też wystawę jeszcze w starej siedzibie Państwowej Galerii Sztuki, nie tytułował swoich dzieł, mówiąc, że tytuły, że on nie będzie, on nie tytułuje, bo tytuły to są właściwie dla idiotów. Przepraszam, to wyrażenie Topora. Wielka prowokacja, gdyż ja bardzo lubię podpisy Andrzeja, tak, uważam, że są genialne. Ale to mówię o słowach Topora, bo jego syn, który otwierał wystawę, właśnie wspominał ojca w ten sposób. Natomiast wiem, że Dudziński z Toporem się bardzo przyjaźnili, a więc dwa różne podejścia do tytułomanii. Przepraszam, że tak to nazwę. Mhm, to jeszcze wracając do Ptaka Dudi, jest takie zdanie wypowiadane w filmie, który towarzyszy tej wystawie, czy jest elementem wystawy. Andrzej mówi tak: udało mi się oderwać od Dudiego, ale to wraca w rozmaitych przetworzeniach. Czyli ten Ptak Dudi gdzieś tam jest jeszcze poukrywany w różnych jego, między innymi tych innych ptasich kompozycjach, Bogusław. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz. To znaczy dla mnie Andrzej Dudziński istnieje bez Ptaka Dudiego. Bo nie żebym nie żył w tamtych czasach, ale to dla mnie jakby nie zaistniało. Potem Dudziński się z tego wycofał w jakimś sensie. No Dudi się skończył w jakimś momencie. Ale pseudonim został. Pseudonim został, bo to jest jakby pochodna jego nazwiska. Ja byłem na bieżąco z Pokrakiem, bo skądinąd pisywałem do Tygodnika Powszechnego i tak dalej, więc byłem na bieżąco z Pokrakiem. Więc ja tę taką literacką skłonność Dudzińskiego, który poprzez swoje małżeństwo, no jakby nie było z córką literata i literatką, miał. To znaczy po prostu on, no nie wiem, no tak jak mówię, Miłosz, Szymborska, Unzweiter, on się po prostu w tym literackim kręgu obracał i miał taką skłonność do tytułowania, pisania, rymowania, składania. Słowa dla niego i mają są nadal. Dokładnie. Szczęśliwie. Te słowa dla niego są ważne. One niosą. I jak się coś dobrze zrymuje i się trafi, to jest lepsze, prawda, czasem niż dobrze zrobiony rysunek, bo rysunek może ze łba wylecieć, a słowa zostają. Takie jest moje zdanie, że jak jest coś dobrze zrymowane, to jest zapamiętane. I Dudziński jest takim artystą piszącym. To jest ważne dla niego. Te dymki u Dudiego. Był satyrykiem, prawda? Znaczy był rysownikiem satyrycznym. No, rysował w Szpilkach. No i występował u Zębatego i Kofty, przypominam. Dokładnie, u Zębatego i Kofty. Bardzo się przyjaźnił z Koftą. Więc to wszystko ma swoje znaczenie. Więc te słowa dla niego są istotne. Stąd są te tytuły. Stąd jest, tak jak dyrektor mówi, tytułomania. Jest ta tytułomania. I te prace wszystkie mają tytuły. Nie ma oddawania pola. To znaczy nie ma tego, że on to puszcza. Mhm. Kontroluje. Wszystko nazywa. I to jest jego święte prawo. A ponieważ czas w magazynie programu trzeciego, oczywiście bardzo kulturalnym, płynie nieubłaganie, już za 21 minut 10 wieczorem, to zwróćmy jeszcze uwagę na jedno, o czym piszesz też w katalogu, kuratorem będąc. Piszesz o takiej zmienności czy przemienności, o takiej ciągłej metamorfozie Dudiego. I od razu, żeby już nie przerywać ci, zwracasz uwagę na to, że w Ameryce chyba, tak, po raz pierwszy wpadł na pomysł, żeby użyć wielu kolorów i te kolory położyć na czarne tło. No to jest taki jego wynalazek. To znaczy, tak jak powiedziałem dzisiaj przy oprowadzaniu, w pastelu to było użycie koloru podkładu, czyli tła, na którym wykonywany jest pastel, jest ważne, bo to po prostu pozwalało nie mazać. W obrazie olejnym czy akwareli to jest łatwe zrobić tło. W pasteli to jest trudne. W związku z tym w pasteli zostawia się tylko to, co jest istotne. Robi się to, co jest istotne, a resztę się zostawia. Czyli właśnie to tło jest zostawione. Więc wybierając te mocne, czarne tła, to był taki gest z jednej strony, możemy powiedzieć, bardzo historycznie sprawdzony, to już było. Ale z drugiej strony w tym XX wieku, kiedy Dudziński to robił, to było nowe. Do tego użycie tłustych pasteli, tak zwanych pasteli olejnych, które mają bardzo intensywny kolor, bardzo intensywną fakturę również, powodowało, że po prostu te prace eksplodowały kolorem, eksplodowały jak żadne inne. I wydaje mi się, że to był jeden z takich powodów sukcesu Dudzińskiego jako takiego wielkiego ilustratora. Bo my tutaj, po raz trzeci wystawa w Sopocie, wszyscy go znamy i tak dalej, ale nie zapominajmy o tym. O Ameryce. Dokładnie, że w Ameryce to była wielka kariera. To był wielki sukces, spektakularny sukces. To był facet, który naprawdę pojawiał się na najważniejszych okładkach. My w ogóle mamy trochę szczęścia, bo i Olbiński, i już teraz nie przypomnę sobie wszystkich, ale mamy trochę szczęścia, bo jest tych polskich ilustratorów sporo. Sawka, Kapusta. No dokładnie, tak. Tutaj pani redaktor mądrzejsza niż pan kurator. Ale to pokazuje, że Dudziński też należy do tego kręgu. Właśnie, że on narzucił pewien styl, który, no nie wiem, znalazł się na okładkach jakichś japońskich pism i tak dalej. No wszyscy to po prostu powtarzają. Narzucił styl, ale w związku z ową metamorfozą natychmiast wynalazł coś nowego. I to cały ale czas narzucił, bo jeszcze chciałem do Bogusia takie pytanie, bo jeżeli znalazł się w Stanach, to tak jak poczytałem trochę na ten temat, to się okazuje, że on jednak przychodząc do jednego tam z najważniejszych ówczesnych, prawda, redaktorów, dzięki któremu zaistniał, no jednak on mu zwrócił uwagę, że może róbmy w bieli i czerni. Więc czy to nie było pewnego rodzaju narzucenie na początku jego drogi w Ameryce? No ktoś mu coś podpowiadał. No, znaczy, oczywiście ktoś musiał, że są konwencje, prawda? Ale moim zdaniem Andrzej Dudziński je skutecznie przełamywał. Znaczy właśnie o to chodzi, że to on narzucał. Oni mu mówili, no to może zróbmy tak, a on mówił, a to może zróbmy inaczej. Mhm. I to było takie nowum jednak i to było bardzo naprawdę nieoczywiste, bo przełamywał zastane konwencje. Miał w sobie taką pychę, tylko że nie pychę taką wynikającą z pewności, ale pychę wynikającą z ciekawości. Oczywiście, bo tam między innymi w tym filmie, o którym wspominałam, mówi o tym, że boi się perfekcji, że w związku z tym stara się nie umieć. Tak, czyli no, stąd ta lewa ręka, stąd ten pokrak. I on mi też mówi tak, no ale wiesz, po jakimś czasie, no to wiesz, to już tą lewą ręką, to ja już też sprawnie. No wiadomo, no. Proszę Państwa, jest, przypominam, film. Film można oglądać w takiej specyficznej niszy. Także bardzo proszę, by Państwo zechcieli przysiąść i pośmiać się, bo poza tym, że Państwo zobaczą, jak pracuje Andrzej Dudziński, to usłyszą parę fantastycznych anegdot. A to z tego wynika, że jak Magda Dygat, jego żona, powiedziała, Andrzej po prostu chce, żeby było fajnie, niezależnie od sytuacji. Ma być fajnie i to jest jego bardzo dobra cecha. I to jest w ogóle dobry, fajny człowiek, tak bym to spuentowała. A jest jeszcze jeden taki cytacik, który mnie bawi do łez. Mianowicie pokazywana jest okładka Księgi Zdziwień, o której opowiadał Andrzej Dudziński u nas w magazynie przed świętami. I mysz, która tam występuje w tej Księdze Zdziwień Dudzińskiego i Kofty, mówi: do zobaczenia w innej książce. I to jest cały Dudziński i cały Dudziński plus Kofta, no bo oczywiście to był tamten etap. Proszę Państwa, ta wystawa będzie otwarta i będzie długo otwarta, panie dyrektorze. Do 15 marca. Mhm. Serdecznie zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. No i w tej galerii właśnie jesteśmy. Magazyn bardzo kulturalny programu trzeciego, którego Państwo, mam nadzieję, słuchają. Za 16 minut 22. Mamy bardzo niewiele czasu, ale chcemy się pochwalić tym, co w tym roku, bardzo proszę, w wyborze. A ja w jakimś momencie pokażę te, czyli stop. Za 5 dni kolejne międzynarodowe spotkania performerów. Praktycznie powtarzamy wiele nazwisk z tych, które nie zaistniały w ubiegłym roku ze względu na tragiczną śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Kurator Arti Grabowski, na początek jeden z najsłynniejszych performerów na świecie Oleg Kulik, ale również Bartolomeo Ferrando i słynna grupa hiszpańska Senior Serrano. To już od 17 do 19 stycznia. Tydzień później, czy właściwie też parę dni później, pierwsza retrospektywna wystawa Artiego Grabowskiego. Fuksy 2000. Tego właśnie Artiego. Tak, 2020. Doktora habilitowanego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kolejny tydzień to... Ojej, tydzień po tygodniu nie damy rady, panie dyrektorze. Ale to jeszcze tylko wspomnę, bo pięć lat po śmierci słynnego, naprawdę wspaniałego polskiego artysty Leszka Knaflewskiego przypominamy jego najważniejsze dzieła życia. Wystawę przygotował Cezary Pieczyński, członek Rady Programowej, nasz przyjaciel z Poznania. Podobnie zresztą jak Bogusław jest w tej radzie. W zasadzie jeszcze w samej galerii nowej wystawy w tym roku nie było, ale była wystawa eksportowa, bo pan dyrektor też eksportuje pewne, przepraszam bardzo za takie parasprototo, nazwiska do innych miast. Szczecin. W piątek otworzyliśmy wystawę naszego znakomitego artysty sopockiego, profesora Henryka Cześnika, zatytułowaną Niebezpieczne zabawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Bardzo duża frekwencja na wernisażu. Mam nadzieję, że taka będzie również do końca wystawy, do 16 lutego. Pan profesor Cześnik był obecny na wernisażu. I podobno słucha Trójki, więc jeżeli słucha wraz małżonką. To serdecznie pozdrawiam. Otóż to i jeszcze mamy odrobinę czasu, 21:47, mamy jeszcze jakieś 3 minuty na zapowiedzi. Będą wystawy dość też niezwykłe, czyli Bruno Schulz wśród artystów swoich czasów, wystawa przygotowana przez Igora Chomyna ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki. Będzie wystawa Jana Lebensteina. Duża wystawa głównie z prywatnych zbiorów, co też ma swoje niebagatelne znaczenie. Będzie kolejna wystawa robiona wspólnie z galerią Andrzeja Starmacha. Ma tytuł, który jest cytatem, Urządzone, zrealizowane. Taki tytuł, który ma nic nie mówić, a intrygować, ale artyści pierwszoligowi, czyli Magdalena Bakanowicz, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Marek Piasecki, Mikołaj Smoczyński. Potem znowu Cezary Pieczyński i Natalia LL. Potem coś, co będę przyjemność zrobić, czyli kolekcja Krzysztofa Musiała. Znowu niezwykła, jedna z najlepszych prywatnych kolekcji sztuki XX-XXI wieku w Polsce. Czyli znowu wystawa zbiorowa, które zbiorowa, tutaj cieszą się ogromnym zainteresowaniem. No tak, i wystawa, która mamy nadzieję będzie wystawą taką frekwencyjną, bo będzie w czasie oczywiście wakacyjnym. Dalej wystawa Macieja Świerzewskiego. Znowu jakby wystawa. Człowiek, który ma tutaj pracownię, jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Sopocianin, z pracowni Sopocianin. I wreszcie też... Z urodzenia również. Z urodzenia również, tego nie wiedziałem. I wreszcie wystawa, która miejmy nadzieję okaże się chyba największym jakimś takim wydarzeniem tego nadchodzącego roku, czyli projekt kuratorski artysty wybitnego Roberta Kuśmierowskiego, która się nazywa Fotomorgana. O, czyli sztuka współczesna, powraca. Sztuka współczesna, chyba... Polska sztuka współczesna. Nie, międzynarodowa. Absolutnie i bezwzględnie. Czyli Kuśmierowski będzie pokazywał swój wybór. Kuśmierowski jako kurator pokazuje różnych artystów ze świata. Również projektuje przestrzeń, w której wystawa będzie zaprezentowana, zawiśnie. Wydaje się, według tego, co tam gdzieś na boku usłyszałem, ta przestrzeń będzie absolutnie intrygująca. Tutaj chyba wielkie wyzwanie realizacyjne dla PGS-u stanie. Ja nie chcę zdradzać tego, co ma być, ale zapewniam Państwa, że to będzie raczej spektakularne i wyjątkowe i nigdy wcześniej nie widziane. I w tym sensie warto o tej wystawie pamiętać. No tak jak pamiętamy o pani Dromie do dzisiaj. Mam nadzieję, że o Fotomorganie będziemy również pamiętać długie lata. Ładne tytuły jak zwykle w galerii. To nie, tytuły są dziełem Roberta Kuśmierowskiego. No właśnie to jest jego, podarował galerii takie tytuły. Jego wkład tutaj w funkcjonowanie galerii, która rzeczywiście znowu staję na czele tutaj jakby... Boguś, nie odsuwaj się proszę od mikrofonu, bo ja tylko chciałam powiedzieć, na co ja najbardziej cieszę się. Na coś, czego nigdy nie widziałam i pewnie już nie zobaczę za granicą. Zaraz dowiemy się, jaką granicą. Mianowicie Bruno Schulz. Tak, to będzie po raz pierwszy 5 oryginalnych fresków z Drohobycza zobaczymy w Polsce. Reszta niestety została wywieziona do Jadwaszem, a te 5 pokażemy od 5 marca właśnie u nas w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie i 3 oryginalne rysunki, w tym autoportret, które są w posiadaniu Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Stąd domyślamy się, że Igor Homan też tutaj będzie Ale to będą też twórcy razem z Schulzem, bo Schulza prac będzie tylko 8, natomiast będą to twórcy, którzy pokazywali z nim razem się na wystawach we Lwowie w latach... W tamtym czasie. Tak, za życia Bruno na Schulza. Czyli tu mamy też właśnie, bo między nimi Andrzej Pronaszko, Ksawery Dunikowski, Wyczółkowski, Erb, wielu oczywiście, Trusz, wielu innych. A rok zakończymy znakomitą kolekcją Marka i Marii Marka Pileckich z Olsztyna. Może kolekcjonerów mniej znanych w Polsce, ale mających znakomitą po prostu kolekcję, między innymi Lebenstein. Czyli Dwórnik. Powróci Lebenstein, tak? Wróci, ale w innej odsłonie, w nowych, znaczy w dziełach, które Pileccy zakupili ostatnio. Będzie tam Beksiński, będzie Wróblewski, będzie Starowiejski, Dwórnik, Fangor. No tak. Korzystaliśmy z kolekcji Pileckich przy innych wystawach, które robiliśmy tutaj w PGS-ie. No, miało nie być wyliczanki, no, ale jak mogło nie być w tej sytuacji? Sami Państwo słyszą, oczywiście zapomnieliśmy już połowę z tego, co panowie powiedzieli, ale będziemy aktualizować, jak to się mówi. Także bardzo dziękujemy. Dziękujemy za rok ubiegły i za pierwsze w 2020 roku spotkanie. Dyrektor Zbigniew Buski był współgospodarzem tego wydania magazynu. Bardzo dziękuję, dyrektorze. Dziękuję uprzejmie. Gościem, kurator licznych wystaw w roku 2019 i także tej najnowszej w galerii, czyli 50 na 50, 5450 Andrzeja Dudzińskiego. Bogusław, tyle razy było twoje nazwisko wymienione, że już teraz nie powiem. dzięki ci. Dziękuję bardzo. No i cóż, dyżur w Trójce pełnili panowie Michał Jakubik i Wojciech Dorosz. Tutaj w galerii pracował z nami Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. Także bardzo dziękuję. A przed rokiem, 13 stycznia, dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski tuż po 21:00, no cóż, znalazł się w szpitalu, do którego przewieziono rannego prezydenta Gdańska. Tak, jeszcze z radością przywitałem się z prezydentem, był to wtorek, a już w weekend przy Światełku do Nieba wydarzyła się ta tragedia i nie zapominamy, znaczy do dziś pamięć, ale też taka pamięć poprzez to, że na każdym kroku widać jego obecność, że był. I dobrze, że był pan prezydent Paweł Adamowicz z nami. Szkoda, że nie ma go dalej. No taki ten rok. Because the vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe voices. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi z funkcją spieniania mleka. Teraz za jedyne 1111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 61-latek podejrzany o zamordowanie pacjenta w szpitalu w Gdańsku trafił do tymczasowego aresztu. Przed zmienną pogodą podczas wyjazdów na ferie ostrzega policja i apeluje o ostrożną jazdę. Nie żyje filozof.